جان جهان دوش کجا بودی؟ جان جهان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نبودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی. در هرمی لطف خدا.